άλλος. Αν ένα αρνί είναι από τα ίμια, τι θα το αποκαλέσει με ρε παλικάρι, ντόπιο. Συνομένης Ευρώπης, αγόρι μου. Συνομένης Ευρώπης, αγόρι μου. Ενωμένης Ευρώπης, αγόρι μου. Το αρνί, αλλά και οι άνθρωποι της Ενωμένης Ευρώπης είναι. Είναι με ένας διάλογος παλιότερος που έχει γίνει στην αγορά και θέτει εκεί ο ένας κρεοπόλης στον άλλον αυτό το κομβικό θέμα, επειδή η μέρα σήμερα προσφέρεται και για τέτοιες σκέψεις, όχι για τα αρνιά, αλλά για την εθνική κυριαρχία, η οποία, όπως μας διαβεβαίωσε ο Πάνος Καμένος, είναι όπως τη γνωρίζαμε όλοι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε σε όλα τα μέρη της χώρας, σε όλες τις γωνιές, γιατί υπάρχουν γκρίζες ζώνες, οι οποίες σαν σήμερα, το 1996, αναδείχθηκαν το θέμα των γκρίζων ζωνών, αναδείχθηκε όσο ποτέ άλλοτε, με τα όσα συνέβησαν απέναντι από την Κάλυμνο, στις Βραχονισίδες. Θα επανέλθουμε σε αυτά στην πορεία. Θα μείνουμε λίγο στα υπόλοιπα θέματα. Πάμε στο βορρά της χώρας. Έχουμε τα γνωστά. Συλλαλητήριο την Κυριακή. Πάλι συζητήσεις, πάλι θέματα. Ο λαός σε αναβρασμό. Νιώθουμε να απειλούμαστε. Αν δεν νιώθουμε να απειλούμαστε, θέλουμε έτσι κι αλλιώς να πούμε ότι δεν θα απειληθούμε ποτέ. Όλα αυτά κατανοητά. Ανθρώπινα, πολύ ανθρώπινα και βαθιά ανθρώπινα. Okay, καμία αντίρρηση. Όμως, όπως συμβαίνει σε όλα τα θέματα, βλέπουμε εδώ μπροστά τι γίνεται. Ο καθένας στα 5, 6, 10, 15 μέτρα, ανάλογα το οπτικό πεδίο, και δεν βλέπουμε γενικότερα τι μπορεί να συμβεί. Γιατί όλη αυτή η βιασύνη και, όπως λέμε, τα Σκόπια είναι ο επισπεύδων της υπόθεσης. Αυτή η λέξη παίζει πολύ τελευταία και με τους πληστηριασμούς. Επειδή λοιπόν βιάζονται επειδή το ΝΑΤΟ βιάζεται, επειδή οι Αμερικάνοι βιάζονται να λύσουν αυτά τα θέματα, γιατί έχουν άλλες δουλειές πολύ σοβαρές στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπε Συρία, βλέπε με την Ρωσία διαδικασίες και ανταγωνισμούς, Βαλκάνια, Δυτικά Βαλκάνια κυρίως. Οπότε να είναι καλά το ΝΑΤΟ που φροντίζει, πιέζει για να λυθούν τα θέματα όπως το ίδιο θέλει και όπως το ίδιο διευκολύνεται, και ας δούμε τι θα γίνει με τους Έλληνες και τους Σκοπιανούς. Το ΝΑΤΟ, αυτό που γνωρίζουμε, τώρα είναι πολύ καλό σύμμαχος. Μέσα σε αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη, ποτέ δεν έχει βγάλει καμία χώρα άκρη στο ΝΑΤΟ, βλέπε Αιγαίο, βλέπε Κύπρος. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Παλιότερα, πριν μερικά χρόνια, δεν ήταν και τόσο έτσι τα πράγματα. Μια χώρα σαν τη δική μας, που έχει έλλειμμα εθνικής στρατηγικής, που δεν έχει δόγμα εξωτερικής πολιτικής, που έχει υποχωρήσει από την πολιτική που είχε μέχρι το 1990 τουλάχιστον, πολιτική φιλίας με τον αραβικό κόσμο, και είναι εγκλωβισμένη στο τρίγωνο ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, είναι απόλυτα φυσικό στα νέα γεωπολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά δεδομένα να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ο ΟΗΕ έχει απαξιωθεί μετά τους βομβαρδισμούς της Ιουγκοσλαβίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τρώει τις σάρκες της. Το ΝΑΤΟ παραμένει ο ίδιος και χειρότερος ιμπεριαλιστικός φιλοπόλεμος μηχανισμός. Μια μέρα εκεί στο ράντζο μου, που έπαιζα το πάντζο μου, το όμορφο ρομάντζο μου, αρχίζει το γλυκό. Συνάντησα το γόη μου, το φίνο καουμπόι μου, ψηλότερο από τον πόη μου και συμπαθητικό. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμπόικο. Μ' αρέσει αυτό το ΝΑΤΟ το καουμπόικο. Αυτό το πρόβατο είναι από τα ίμια που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρουμε αν είναι τουρκικό ή ελληνικό. Το ΝΑΤΟ λοιπόν, μας αρέσει αυτό το σύστημα το καουμποϊκό, ή αυτό το ΝΑΤΟ το καουμποϊκό, ένα παλιό πολύ ωραίο τραγουδάκι από τη δεκαετία του 50, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και από εκεί κάπου η εκτέλεση, πολύ ζωντανή και πολύ όμορφη. Ταιριάζει και στις απόκριες, ταιριάζει γενικώς και με όλα αυτά που συμβαίνουν και μας δίνουν ρυθμό για τις πατημασιές που θέλουμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν το ΝΑΤΟ τότε ήταν κακό, με το που έγινε η κυβέρνηση έγινε καλό και το ΝΑΤΟ, και όχι μόνο το ΝΑΤΟ, καλός έγινε και ο Τραμπ. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον Πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητες τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι η συνάντηση που είχα μαζί του ήταν εξαιρετικά γόνιμη. Δεν αισθάνθηκα ούτε μια στιγμή ότι απειλούμε. Αντιθέτως, αισθάνθηκα ότι υπάρχει μια γόνιμη προοπτική προκειμένου να παραμερίσουμε τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν και να δούμε το κοινό έδαφος και για τους κοινούς μας στόχους. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Για κοινούς στόχους, και όπως ακούσατε, αυτή ήταν από την συνάντηση που είχε κάνει στο Λευκό Οίκο, ο Αλέξης Τσίπρας όταν είχε πάει, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρεμβαίνουν για το καλό, μόνο για το καλό. Υπάρχει μια άλλη ανάλυση που λέει ότι έχουν τα συμφέροντά τους. Οι άνθρωποι, οι καλοί αυτοί άνθρωποι, οι διαβολικά καλοί αυτοί άνθρωποι και κυρίως παρεμβαίνουν για τα συμφέροντά τους και όχι για το καλό. Αν τυχαίνει τώρα τα συμφέροντά τους να ταυτίζονται με το καλό, ποτέ, τότε okay, μπορεί να συμβεί αυτό. Ακούμε και είμαστε στο πλαίσιο του Μακεδονικού και του Σκοπιανού, αν έχετε καταλάβει. Απλά προσπαθούμε να αναδείξουμε, δεν ξέρω αν έχει και νόημα όλο αυτό, ότι πίσω από αυτή τη βιασύνη των Σκοπίων και την ένταση που ζούμε εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε αν είναι καλό, είναι ένα άλλο συμφέρον, άλλων όν. Επίσης να θυμίσουμε ότι η Γιουγκοσλαβία διεσπάστη από μια συζήτηση 16 Δεκεμβρίου του 1991 στο πλαίσιο πάντα της Ενωμένης Ευρώπης τότε που αναγνώρισαν τις πάνω χώρες, Κροατία, Σλοβενία, κατόπιν γερμανικής πιέσεως. Και έτσι διαλύθηκε μία χώρα και έγινε και ο πόλεμος μετά, πάντα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ήταν τότε καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ήταν καλό για τους Κροάτες, τους Σέρβους που σφάχτηκαν για τα επόμενα 10 χρόνια και δεν έχουν κλείσει λογαριασμοί, απλά έχουν μπαλωθεί μέχρι να ξαναρχίσει κάποιος υπερεθνικός οργανισμός, Αμερική, Ευρώπη, Ρώση, κάποιος άλλος, να θέλει κάποιο καλό στην περιοχή. Οπότε θα τρέξουν, φαντάζομαι, οι εκεί χώρες, δεν λέω για μας, για τους εκεί, να υπηρετήσουν αυτό το καλό της μεγάλης δύναμης. Προς το παρόν εμείς εδώ πασχίζουμε να εξυπηρετήσουμε το καλό του ΝΑΤΟ και της Αμερικής που θέλει σε αυτή τη φάση ντε και καλά τα Σκόπια μέσα στο όμορφο ΝΑΤΟ. Εσείς όμως κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης έχετε επιλέξει και στην εξωτερική πολιτική τον Ατλαντισμό. Βαρύνεται η κυβέρνησή σας με την ανεφόρον αποδοχή του νέου δόγματος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Υποστηρίζετε τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Κνήτης ήταν ο Τσίπρας. Δύο μέρες τρεις δουλεύουμε και 12 χορεύουμε, κλετάμε και αλυτεύουμε σε φιέστες και γιορτές. Και μέσα σ' όλα τα λαμά, τα λόγα τα μεγάλα μας, πάμε και την καβάλα μας στις όμορφες νυχτιές. Μ' αρέσει αυτό το ΝΑΤΟ, το καουμπορικό. Μ' αρέσει αυτό το ΝΑΤΟ, το καουμπόικο. Κνήτης ήταν ο Τσίπρας. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Κοτζιάς, ο Υπουργός Εξωτερικών που βγήκε προχθές και αποκάλυψε όλη την διαπραγματευτική τακτική που θα ακολουθήσει η χώρα μας για να πατάξουμε τους εχθρούς μας, τους Σκοπιανούς. Και όλα αυτά διαμαρτυρήθηκαν οι Σκοπιανοί. Δεν ξέρω αν έγινε θελημένα, αν έγινε από βλακεία και τα δύο παίζουν. 50-50 είναι τα ποσοστά. Οπότε κρατάμε τα βασικά. Χαρακτήρισε και Κνήτη το Τσίπρα. Μάλλον μίλησε για το παρελθόν. Δεν τον είπε τώρα Κνήτης. Τόσο χιούμορο δεν έχει. Είπε ότι στο παρελθόν ήταν Κνήτης. Γι' αυτό αυτά τα κνήτικα που ακούσαμε για τον ΝΑΤΟ και όλα τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή, ακούγοντας τον Νίκο Κοτζιά, τον Υπουργό Εξωτερικών, καταλάβαμε ότι είναι σε πολύ σωστό δρόμο η διαπραγμάτευση. Βγήκε ο κύριος Ζάεφ και είπε ότι καταργώ την οδό του Αγίου Αλεξάνδρου. Την οδό του Αγίου Αλεξάνδρου που διασχίζει από τους Ευζώνους μέχρι πάνω στα Σκόπια. Του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και καταργώ επίσης την ονομασία του αεροδρομίου του Αγίου Αλεξάνδρου. Και καταρχώ επίσης την ονομασία του αεροδρομίου του Αγίου Αλεξάνδρου. Να καταργηθεί και 30 Αυγούστου που γιορτάζει ο Άγιος Αλέξανδρος, ο Νίκος Κοτζιάς. Το γνωστό μπέρδεμα με τον Άγιο και το Μέγα Αλέξανδρο. Το έκανε δύο φορές εκεί το Σαρδάμ, ωραίο ήτανε. Πάμε τώρα να βελτιώσουμε λίγο τα ελληνικά μας. Ελληνικά είναι, θα καταλάβετε. Τα ελληνικά με προφορά, γιατί πολύ βλάχοι έχουμε γίνει τελευταίως και χρειάζεται μια ανόρθωση. Παράτευση. Όταν σήμερα ο κύριος Κοτζιάς βγάζει ως feuille volant τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών για να πει ότι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε δεχτεί τη μακεδονική γλώσσα, είναι ντροπή σας. Γιατί ντροπή, το καταλαβαίνετε, το είναι ξεφτύλα. Με τα ψηλά καπέλα μας που τα έχουμε και ομπρέλα μας κάνουμε κάθε τρέλα μας σαν Αμερικανική. Ως feuille volant. Εκεί σε κάθε πάμπα μας τραβάμε και τη σάμπα μας κι είναι γνωστή η στάμπα μας και Αμερικανική. Ως feuille volant. Βλάχη, μάθετε πώς θα το λέτε. Το Φέι Βολάν, που το λέτε Βολάν, βάζετε και ένα νι κεφαλαίο στο τέλος. Υπήρχε το Βολάν του αυτοκινήτου, το τιμόνι παλιά. Μάθετε πώς θα το λέτε. Η Ντόρα Μπακογιάννη, παρά τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα των στιγμών, δεν χάνει ποτέ το χαρακτήρα της. Και πάντα αποδεικνύει ότι η πολιτική έχει και παιδευτικό, η πολιτική με ήττα και με ομικρον γιώτα, έχει και έχουν και παιδευτικό χαρακτήρα. Να μάθετε πώς να μιλάτε την νέο ελληνική. Κάπου εκεί είπε και τι έλεγε ο μπαμπάς. Και καταλάβετε ένα πράγμα, επειδή αναφερθήκατε στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου λοιπόν έλεγε ένα πράγμα, και με το οποίο εγώ τουλάχιστον μεγάλωσα. Το οποίο έλεγε πριν από τον πατέρα μου ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι Έλληνες διχασμένοι κερδίζουν. Οι Έλληνες ενωμένοι καταστρέφονται. Μ' αρέσει αυτό το ΝΑΤΟ. Το καουμποϊκό. Μ' αρέσει αυτό το ΝΑΤΟ. Το καουμποϊκό. Οι Έλληνες διχασμένοι κερδίζουν. Οι Έλληνες ενωμένοι καταστρέφονται. Κάπως έτσι το έλεγε τώρα ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Δεν έχει σημασία να μείνουμε στην ακρίβεια των λόγων. Άλλωστε, τι σημασία έχουν τα λόγια όταν στην πράξη το έχουμε αποδείξει πώς ακριβώς καταστρεφόμαστε και πώς ακριβώς κερδίζουμε. Τα κέρδη βέβαια δεν είναι πολλά, ή και αν υπάρχουν κέρδη, έρχονται κάτι άλλοι παράγοντες, αστάθμητοι, μνημόνια και τέτοια, και χάνουμε αυτά που θεωρητικώς είχαμε κερδίσει. 31 Ιανουαρίου του 2018, ήταν 31 Ιανουαρίου του 1996. Είχε αναλάβει πριν λίγες μέρες ο Κώστας Σιμίτης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε βγει μόλις από το νοσοκομείο, ανήμπορος. Ένα μήνα πριν είχε προσαράξει ένα πλοίο, κανείς δεν το θυμάται αυτό, εκεί στα ανοιχτά της Καλύμνου, ένα τουρκικό. Ποιος θα το σώσει, τα γνωστά που γίνονται πάντα με το Αιγαίο. Πήγαν οι δημοσιογράφοι, σε εισαγωγικά οι Τούρκοι, έβαλαν μια σημαία. Πήγαν οι δικοί μας, μάλλον πρώτα πήγαν οι δικοί μας. Με το Δήμαρχο βάλαν μια σημαία. Πήγαν μετά οι δημοσιογράφοι, οι Τούρκοι έβγαλαν τη δική τους. Δεν ήταν και λίγα όλα αυτά. Ξεκίνησε και 30 Ιανουαρίου, έφευγε ο στόλος. Θυμάμαι, ήμασταν στο Sky και τον βλέπαμε να φεύγει από τη Σαλαμίνα, από τον Ναύσταθμο. Και σε ζωντανή σύνδεση τότε το κάλυπτε ο Sky όλο αυτό. Έφευγε ο στόλος να πάει προς τα κάτω. Και ξημερώματα της 31ης, πριν να αρχίσουμε τα ευχαριστώ στους Αμερικανούς, μάθαμε για το θάνατο των τριών αξιωματικών, των τριών παλικαριών του πολεμικού ναυτικού. Κάπου εκεί, μέσα στη Βουλή, λίγο πριν 8-9 το πρωί, 10 κάπου εκεί έγινε μια συνεδρίαση, δόθηκε και μια διαβεβαίωση ανέκδοτο. Η ελληνική κυβέρνηση επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στο χώρο της Ίμνια και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η βραχονισίδα Ίμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Πολύ καλό. Το άλλο με το το ξέρετε. Δεν μου λες αν ένα αρνί είναι από τα Ίμνια. Τι θα το αποκαλέσουμε ρε παλικάρι. Το πιο Ευρωπαίνης Ευρώπης αγόρι μου. Είναι και θα παραμείνει ελληνική. Μ' αρέσει αυτό το ΝΑΤΟ. Το καουμποϊκό. Μ' αρέσει αυτό το μνημόνιο. Το καουμποϊκό. Και σε ποιον δεν αρέσει αυτό το ΝΑΤΟ το καουμποϊκό, δεν περνάμε κι άσχημα, αμφισβητεί τη μισή χώρα, επειδή ακριβώς είμαστε στο ΝΑΤΟ, η μισή Κύπρος έχει χαθεί, επειδή ακριβώς είμαστε στο ΝΑΤΟ, και τώρα έχουμε και θέμα ξανά, άλυτο, είναι μια μικρή χώρα η διπλανή, τα Σκόπια, θα μπορούσε να έχει λυθεί με το νεύμα μόνο του Αμερικανού Προέδρου ή του ΝΑΤΟ, παρόλα αυτά όμως φτιάχνεται ένας ωραίος καμβάς. Και έχουμε σωθεί πραγματικά. Έχουν λυθεί τα εθνικά μας θέματα. Τα δε οικονομικά και κοινωνικά έχουν σωθεί λόγω της συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί οι υπερεθνικοί οργανισμοί πολλοί μας έχουν βοηθήσει να το παραδεχτούμε, επειδή έρχεται και ξανάρχεται το θέμα με διάφορους τρόπους. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά μέσα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650, ή να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο, και με όλα αυτά που γίνονται και η μέρα, επειδή έχει ένα στίγμα και την μνήμη, και με όλα αυτά που γίνονται βορείως, το τραγούδι δεν άργησε να μας έρθει ο συνειρμός. Βάζεις δύσκολα του κόσμου αυτού του αμυαλού και ξενυχτάς με το ζεϊμπέκικο του αρχαγγέλου. Γελάς με γέλιο δύνατο κι όποιος αντέξει. Μετά ζητάς σιωπή που δε σηκώνει λέξη. Μοναχική και σπάνια γυρνάς μες στα Βαλκάνια, ανέμους να φέρεις. Σαν Παναγιά σ' έναν τεκέ ψάχνεις του κόσμου το λεκέ για να τον καθαρίσεις. Με λαχρινούς θεούς τις νύχτες ονειρεύεσαι και μ' όποιον ήλιο σέρια μας τον ερωτεύεσαι. Οχτώ μποφόρ κι δράκι βγήκανε στο κύμα. Παίρνεις μελάνι και φτερό και γράφεις ποίημα. Μοναχική και σπάνια γυρνάς μες στα Βαλκάνια, ανέμους να θερίσεις. Σαν Παναγιά σ' έναν τεκέ ψάχνεις του κόσμου το λεκέ για να τον καθαρίσεις. Μοναχική και σπάνια γυρνάς μες στα Βαλκάνια, ανέμους να θερίσεις. Σαν Παναγιά σ' έναν τεκέ ψάχνεις του κόσμου το λεκέ για να τον καθαρίσεις. Και ο κύριος Ζάεφ και είπε ότι καταργώ την οδό του Αγίου Αλεξάνδρου που διασχίζει από τους Ευζώνους μέχρι πάνω στην Ευρώπη. Ναι, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και καταργώ επίσης την ονομασία του αεροδρομίου του Αγίου Αλεξάνδρου. Μη γελάτε, κάπως έτσι θα γίνει και η διαπραγμάτευση. Θα πάει ο Κοτζιάς, θα δει τον ομόλογό του εκεί των Σκοπίων, θα του πει θα αλλάξει το δρόμο της Αγίου Αλεξάνδρου. Ναι, θα πει ο άλλος, γιατί δεν έχουν τέτοιο δρόμο. Και θα έρθει μετά πίσω, αλλάξαμε το δρόμο του Αγίου Αλεξάνδρου. Επιτυχία εθνική, πανηγύρια, Σιριζέοι θα χορεύουν στο Σύνταγμα, τα γνωστά τα ξέρετε. Μπορεί να γίνει και κανένα δημοψήφισμα για το όχι στον Άγιο Αλέξανδρο. Τα γνωστά. Τα έχουμε ζήσει και με σοβαρότερα θέματα. Υπάρχει και άλλη μια πρόταση από τα παλιά, την ανασύραμε εμείς εδώ γιατί προσπαθούμε να συμβάλλουμε στο διάλογο, για το μακεδονικό Σκοπιανό. Ο Λεωνίδας Γεωργιάδης, αδερφός του Άδωνη, την καταθέτει. Εγώ είμαι της απόψης ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Eurovision ή όποια, να βγάλουμε τραγούδια που να λένε για τη Μακεδονία, Ελλάδα είναι ένα και το αυτό. Γιατί όχι. Εδώ μην το υποτιμάμε, γίνεται μια προσπάθεια να αναδείξουμε στον πλανήτη το θέμα που μας απασχολεί μέσω της Eurovision, το οποίο το βλέπουν κάτι δισεκατομμύρια μάτια. Αυτιά δεν ξέρω τώρα αν αντιστοιχούν και σε εγκεφάλους, γιατί υπάρχει μια δυσαρμονία μεταξύ ματιών, αυτιών και εγκεφάλων. Πάντως το βλέπουν πάρα πολύ, είναι μια ωραία πρόταση. Αν στέλναμε δε και τον Ψωμιάδη, ντυμένο Μεγαλέξανδρο Βουκεφάλα ή και Ζωρό στη χειρότερη, τότε η επιτυχία θα ήταν δεδομένη. Μην γελάτε, γιατί αν σας λέγαμε πριν 20 μέρες ο Ψωμιάδης θα έπαιζε και σε διαφημιστικό, μάλλον θα μας θεωρούσατε δεν ξέρω εγώ τι. Έγινε και αυτό. Οπότε γιατί να μην πάει και στην Eurovision, που είναι πολύ της μόδας, ειδικά στην Eurovision, να κάνουν εμφανίσεις τέτοιου τύπου. Έχουμε και λαό μετά από όλα αυτά τα πολύ σημαντικά και καινοτόμα, μέρος Α. Θα πας σε αλυτήριο. Μωρέ, είχα κανονίσει κάτι. Έχει και ντέρμπι την Κυριακή. Α, σωστό. Εκεί είχα βγάλει τα εισιτήρια καιρό. Άσε μας τώρα, γι' αυτά είμαστε. Άσε που κρατάω την επαναστατική διάθεση για το επόμενο μνημόνιο. Μην την αναλώσουμε σε αυτά τα εύκολα που βολεύουν και τους ΣΥΡΙΖΕΣ. Εχθρός είναι ο Σκοπιανός, τώρα άκουσα, ε. Ποιος το είπε αυτό? Έτσι ακούω για κάτι πατριώτες. Ακούω ότι εχθρός είναι ο Σκοπιανός του. Και πώς πάει, το σύνθημα είναι εχθρός ο Σκοπιανός. Το πατριώτη Κρι Σπύρου, τη διάβασα στην επιστολή. Όχι. Λέει το 98% του λαού είναι ομάδες κομμουνιστές. Οπότε. Εχθρός. Όσο κοντένουμε, νομίζω ότι διαλέγουμε πιο εύκολους εχθρούς. Παλιά είχαμε τους Αλβανούς, είναι εχθρός ο Αλβανός. Αλβανοί και Τούρκοι, πάτε μας το τέτοιο. Αφού έχουμε σύμμαχο τώρα γερό, δεν φοβόμαστε τίποτα. Ποιον, τον Αμερικάνο? Τον Αμερικάνο. Ναι, ναι, όχι, γι' αυτό ο μαλάκας είναι ο Τσίπρας. Τσάπα τα πήρε τα F-16, το updated αυτά. Μη μου απαντήσει το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, δεν θέλω. Όλοι ξέρουμε. Λοιπόν, θα πάω στο συλλαλητήριο, θέλω να μου πεις. Θα πάω στο συλλαλητήριο για τα μέτρα λιτότητας, αυτό. Τι λες, ρε, άμα δεν πας, ναι. Πώς θα πάει, Αμβρόσιο? Θα πάω, σου λέω, αγόρι μου, θα πάω στο συλλαλητήριο για τα μέτρα λιτότητας. Α, δεν θα γίνει. Μαλακία. Δεν θα πάω. Θα πάω στο συλλαλητήριο για τα μνημόνια. Θα πάω σε αυτό το συλλαλητήριο. Έλα ρε μαλάκα, μας έχεις αγγελώσει. Αυτή που ήταν Λουκά, πώς σε βρίσκει ρε Μπουκάτη? Δεν ξέρω τι κάνει αυτή. Δεν ξέρω τι κάνει. Πριβέ ρε τηλέφωνο, έχεις βγάλει για αυτή να λέει. Καλέ, όχι, ακόμα χειρότερο. Ποιος ξέρει πόσες φορές παίρνει για να πετυχαίνει τόσο. Άκουσα με δύο ερωτήσεις. Ναι, ήθελα να πω, ας πούμε, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζει ναρκωτικά. Πρώτον, ο Μπαλάφας τι μοιράζει, σκληρά, μαλακά? Γιατί έχω φίλους που ενδιαφέρονται. Ή για μαλακά, για σκληρά. Όσο για το άλλο ρε φιλαράκι να πούμε, εντάξει, έχεις δίκιο. Για χίλια τόσα που δεν κατεβαίνουν. Και για αυτό το μαλάκα που βγήκε μπροστά στη Θεσσαλονίκη να πούμε, και είναι και φασίστα του κερατά. Ποιος από όλους? Ρε μάγκα μου, τώρα να πούμε που είναι ακομμάτιστο. Τώρα που μαζεύεται, μήπως είναι ευκαιρία. Γιατί τα φακελώνεις όλα? Μήπως τελικά είσαι εγωιστής σαν τη γυναίκα μου? Μοιάζουμε τη γυναίκα σου, έχουμε πολλά κοινά, γι' αυτό ταιριάξαμε καταρχήν. Όχι, να σου κάνω μια ερώτηση, να σου πω λίγο. Όταν λες ακομμάτιστο, ο διοργανωτής από ό,τι είδα αυτό που βγάζανε στα κανάλια είναι Χρυσαυγίτης. Κοίταξε, ρε φίλε. Το κοιτάω, κοιτάω, αλλά κοίταξε και εσύ λίγο. Είναι Χρυσαυγίτης. Θα μαζευτεί, λέει, και η μακεδονική. Πανκεδονική. Μην τα μπερδεύεις όλα, μην τα τσουβαλιάζεις. Και στην τελική να σου πω και κάτι. Πώς είναι ευκαιρία να πούμε για όσα δεν κατεβήκανε να κατεβούν και γι' αυτό τώρα να μαζευτούμε πολύ? Μακάρι, μακάρι. Όπως έχει πει και ένας παλιός σύντροφος, η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα που βγαίνει από το λαό. Έχει λαϊκό αίρισμα, α πούμε. Ένα γνήσιο λαϊκό κόμμα, έτσι βγαίνουν αυτά. Ποιος τη γάμπαει τη Χρυσή Αυγή, ρε? Μήπως τελικά ήμασταν σκόρπιοι και τώρα μαζευόμαστε? Αυτό σε μάζεψε. Εδώ κατάλαβες ότι θίγεται ο ελληνισμός σου. Δηλαδή τόσα χρόνια μνημόνιο δεν πέρασε το μυαλό σου. Αλλά ο Έλληνας δεν θα αλλάξει. Τώρα θα αλλάξει. Μήπως σαν και εμένα δεν, να πούμε, που τα λέγαμε όλα αυτά που λες τώρα εσύ, που έπρεπε να μαζευτούμε να πούμε για πόσα άλλα πει. Μαζευόμαστε και γινόμαστε πολύ τώρα σιγά σιγά. Το ακούω αυτό που λες, το ακούω. Μήπως όχι? Εγώ πιστεύω πως ναι. Το πιστεύεις? Περνάει το μυαλό σου ότι μπορεί και όχι? Ότι μπορεί και κάποιοι, ρε παιδί μου, κάποιοι λέω εγώ τώρα, να έχουν σκοπιμότητες, λέω. Άκουσε με λίγο, το ακούτε μέχρι να φτάσει Λαρίγκι. Μήπως φτάνει σιγά σιγά Λαρίγκι για όλους σιγά σιγά. Να βάλω και μια σκέψη ακόμα. Μήπως βολεύει λίγο αυτό για να εξασθενήσει οποιαδήποτε εξέγερση για τα άλλα θέματα? Να αναλωνόμαστε σε αυτά, λέω εγώ τώρα. Βάζω σκέψεις. Ναι, θα μιλήσουμε κι εμείς επιτέλους στην εκπομπή του κυρίου Αυτουνού τόση ώρα. Μιλήστε, κύριε, δεν κατάλαβα. Τι δηλαδή? Δεν μου λες κάτι, αυτός όπου πήρε προηγουμένως είχε πολύ δίκιο με τη Μακεδονία. Έχετε τίποτα, έχετε πρόβλημα? Εμείς τι πρόβλημα να έχουμε με τη Μακεδονία? Ίσα ίσα έχει και ωραία καζίνο. Έχει καζίνο? Έχει ωραία καζίνο, να πηγαίνεις, να παίζεις. Έχεις τίποτα, ρε? Μα πώς μιλάτε έτσι, κύριε? Το οποίο σας παρακαλώ, δεν το δέχομαι. Σε παρακαλώ τώρα, άντε, πρόσεξε, μην έρθουμε στα πράγματα, κακομοίρη. Ποιοι είστε εσείς? Εμείς οι Χρυσαυγίτες, σας ασχολούμαστε. Μα δεν θα προλαβαίνουμε να χτίσουμε πηγάδες. Τρέπεσε, ρε. Δεν θα προλαβαίνουμε να χτίσουμε πηγάδες. Άντε, ρε. Πόσοι θα χωρέσετε μέσα? We'll be right back. μου λες, αν ένα αρνί είναι από τα ίμια, τι θα το αποκαλέσουμε ρε παλικάρι, ντόπιο. Της Ευρώπης, αγόρι μου. Εγγύηση. Η Ελένη Λουκά μου στέλνει εδώ μήνυμα, γιατί προφανώς παίρνει τον άλλον μέσα και επειδή η σχέση τους περνάει μια κρίση, λογικό, όλες οι σχέσεις περνάνε μια κρίση, στέλνει εδώ στο mail και θα σας το διαβάσω. Είμαι η Ελένη Λουκά, η γνωστή, θαυμαστικό. Καλαμούκι, είσαι σκοπιανός, θαυμαστικό, σκοπιανός, θαυμαστικό. Αγράμματε καλαμούκι, δεν λέγεται μακεδονικό, δεν υπάρχει μακεδονικό, σκοπιανό, σκοπιανό θέμα υπάρχει, αγράμματε, σκοπιανό υπάρχει, σκοπιανό λέγεται. Το πρόβλημα το έχουν οι Σκοπιανοί και όχι εμείς. Εκεί τελειώνει το μήνυμα. Εγώ το διάβασα, κυρία Ελένη μου, το είδες τι ευγενής είμαι, με τα θαυμαστικά όπως μπορούσα, έχεις δίκιο, το λέω μακεδονικό σκοπιανό, σκοπιανό καμία αντίρρηση. Να μείνω στην τελευταία φράση που λέει εδώ η κυρία Λουκά, το πρόβλημα το έχουν οι Σκοπιανοί και όχι εμείς. Πολιτικά, προφανώς, είναι μια χώρα που δεν έχει αναγνωριστεί, μια μικρή που τη διεκδικούν όλοι γύρω εκτός από εμάς, να αρπάξει ένα κομμάτι Βουλγαρία, ένα άλλο η Αλβανία. Το 30% του πληθυσμού είναι και Αλβανοί, μάλιστα, με κόμμα το οποίο συγκυβερνά σε αυτή τη φάση. Παλιά ήταν απέναντι. Και με τα γνωστά προβλήματα στα βόρεια σύνορα, Κόσοβο, Σερβία, Βοσνία, άλλοι τα θέματα και. Όντως το έχουν οι Σκοπιανοί το θέμα. Αλλά από ό,τι βλέπω και εμείς δεν πάμε πίσω. Ένα θέμα το έχουμε κι εμείς. Ένα θέμα το έχουμε, γιατί χθες μου έστειλε ένας άλλος ακροατής, δεν το πρόλαβα στο τέλος, λέει: γιατί να μην πάμε στο συλλαλητήριο να διατρανώσουμε τη Μακεδονία, είναι ελληνική. Υπάρχει καμιά αμφιβολία στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων ότι η Μακεδονία είναι ελληνική? Αυτή που ξέρουμε, η νομή μας, η Θεσσαλονίκη, η Έδεσσα, τα φαγητά, η γλώσσα, οι ομορφιές, υπάρχει κάποια αμφιβολία σε εμάς εδώ ότι δεν είναι ελληνικό κάτι από αυτά που έχουμε εντός των συνόρων? Νομίζω όχι. Παρά τις όποιες διαφωνίες για το πώς θα το εκφράσουμε, όλοι ξέρουμε ότι η Μακεδονία, και βλέπουμε και το παιχνίδι που παίζεται με τα Σκόπια. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ας το συζητήσουμε άλλη φορά. Όλοι οι άλλοι τη λένε Μακεδονία. Τα Σκόπια την αποκαλούν Μακεδονία. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην αργοπορία τη δική μας και στον ενθουσιασμό και στον ψυχισμό και στην προηγούμενη διεκπεραίωση του θέματος που είχαμε πριν 2-3 δεκαετίες, 25 χρόνια πριν. Αυτό είναι ένα μικρό θέμα. Αν το κάνουμε για να νιώσουμε εμείς καλά, καμία αντίρρηση. Να νιώσουμε και να ξανανιώσουμε καλά, αλλά όλα αυτά γίνονται υποτίθεται γιατί ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον και καθορίζονται έτσι τα πράγματα. Και δεν ξέρω σε τι βαθμό λαμβάνονται υπόψη από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαθέσεις των λαών. Αν θεωρήσουμε ότι το Κυριακάτικο Συλλαλητήριο θα είναι η διάθεση του λαού. Σε κάποιο βαθμό, ναι, θα είναι. Δεν ξέρω σε τι βαθμό, γιατί εδώ είχαμε ψηφίσει για να μην έχουμε μνημόνιο και είδατε πώς το έλαβαν υπόψη τους. Βέβαια, υπάρχουν και οι ντόπιοι συνεργάτες πάντα που τα διεκπεραιώνουν άριστα αυτά τα θέματα. Θέλω να πω ότι καλά να κάνουμε εμείς θέματα για να νιώθουμε καλά, να πράττουμε, να έχουμε δράσεις για να νιώθουμε εμείς καλά. Το θέμα όμως το μεγαλύτερο είναι τι γίνεται έξω. Πώς μας βλέπουν έξω, γιατί έξω αποφασίζεται και οι έξω θα αποφασίσουν. Ακόμη και εμείς ποτέ να μην τους αναγνωρίσουμε ως Μακεδονία, όλοι οι άλλοι τους λένε τώρα που μιλάμε Μακεδονία, αφήστε που και εμείς τους έχουμε αναγνωρίσει, γιατί το πουδουμού εμπεριέχει μέσα, ή το φύρομ εμπεριέχει μέσα, το μη δηλαδή είναι η λέξη Μακεδονία. Ο Δημήτρης Καμένος, που πολύ μας έχει απασχολήσει τον τελευταίο καιρό, έκανε δήλωση. Στο συλλαλητήριο θα πάτε, ναι, ως απλός πολίτης? Εννοείται, ως Έλληνας πολίτης. Πώς γίνεται αυτό? Όχι ως βουλευτής των ανεξάρτητων Ελλήνων. Έλληνας πολίτης είμαι πρώτα και μετά είμαι βουλευτής και μετά είμαι Ολυμπιακός. Άσχετο, αλλά μια που δόθηκε ευκαιρία, γιατί να μην πούμε ότι είναι και Ολυμπιακός, άλλωστε κάπου εκεί εκλέγεται. Λαός, μέρος, Β'. Κακώς κατέβει ο κόσμος για το Μακεδονικό, και εγώ συμφωνώ μαζί σου να κατέβει ο κόσμος στο Σύνταγμα κάπου σε μια πλατεία. Καταρχήν δεν θέλω να συμφωνούμε, δεν μου αρέσει αυτό. Καλώς ή κακώς κατεβήκαν ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, ανεβήκαν στη Θεσσαλονίκη, φωνάξανε μπράβο τους, να το κάνουν και εδώ και συμφωνώ μαζί σου και για τον ΕΦΚΑ και όλα αυτά και για τους λαθρομετανάστες που πήραν τα καταστήματα των Ελλήνων, να φωνάξουμε, να φύγουν, να τα πάρουμε πίσω. Τους λαθρομετανάστες που πήραν τα καταστήματα των Βουλγάρων στη Βουλγαρία, θα φωνάξουμε και για αυτούς. Και για αυτούς, και για αυτούς να. Να πούμε και για αυτούς, παιδιά. Να σηκωθούν να φύγουν από τη Βουλγαρία να έρθουν πίσω. Πραγματικά, γιατί να μην έρθουν πίσω τώρα που λύνουμε και τα θέματα? Να, ένα-ένα. Μακεδονικό, το επόμενο. Κυπριακό θα λύσει ο Τσίπρας. Να σε δώσει λαλτήριο για το Κυπριακό, να δω τι θα κάνεις. Τώρα που λύνονται τα θέματα, παιδιά, γιατί αυτά δεν είναι τα θέματα. Άρα μπορεί να γυρίσει ο κόσμος πίσω. Τα λες εσύ, εντάξει. Και εσύ τα λες. Να μην γυρίσουν όμως, αφού λυθήκαν ένα-ένα. Γιατί γι' αυτό έφυγε ο κόσμος, γιατί δεν είχε λυθεί το Μακεδονικό. Αφού γι' αυτό κάνουμε συλλαλητήριο, γι' αυτό θα έφυγε, όχι. Να, όχι. Να γυρίσουν όλοι, ο καθένας στο πόστο του. Μητσοτάκη στο δικό του πόστο και εμείς πίσω. Όλοι όσοι έχουν πάει έξω να γυρίσουν πίσω. Σωστό, σωστό. Βέβαια, οι πρόσφυγες που ήρθαν εδώ είχαν και ένα πόλεμο στη χώρα τους. Δεν θέλω να σε ταράξω. Δεν υπάρχουν πρόσφυγες. Τι πλάκες είναι αυτά, μωρές. Ναι, ναι, όλοι ματσωμένοι μετανάστες. Πέστα, παιδί μου, πέστα. Να βγουν επιτέλους αυτό το μέτωπο της λογικής να τα πει. Πέστα. Μα σταματήστε τις μαλάκες. Δεν υπάρχουν πρόσφυγες. Πού είναι τελείωσε ο πόλεμος. Να γυρίσουν πίσω. Τέλειωσε, ναι, λογικό. Να γυρίσουν και αυτοί πίσω. Δεν τελείωσε ο πόλεμος. Ή να πάνε να πολεμήσουν να ξεβρωμίσει η πατρίδα τους από τους βρωμιάριδες εκεί που πολεμάνε. Να γυρίσουν πίσω. Γιατί τι θα κάνει τώρα. Αν δεν τα βάλει ο άοπλος με τον Αμερικανό πεζοναύτη, ποιος θα τα βάλει. Α, λογικό. Στον άστα και Ρώσους και τέλος. Εδώ είσαι BMW, ξέρω εγώ τι είσαι. Θες να φτιάξεις, ξέρω εγώ, έρχοσαι να πουλάς αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Ωραία, φτιάξε ένα εργοστάσιο να δουλεύουν εδώ οι Έλληνες. Ωραία, έλα, άντε, άντε τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα, παιδί μου. Άμα δεν έχει βγει ο μπακαλιάρος από το μυαλό σου τόσα χρόνια, τώρα θα βγει με ένα τηλέφωνο. Έλα, γεια. Μιλάτε για τη Μακεδονία. Ναι, ναι, η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία ανήκει στους επαγγελματίες Έλληνες. Συγγνώμη. Παρακαλώ, συγχωρεμένη. Μήπως οι Αθηναίοι δεν θέλουν τη Μακεδονία και θέλουν να την πουλήσουν. Δεν ξέρω, μήπως το ισχύσει ξανά το η Ελλάδα είναι μέχρι τη Λαμία. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρετε, εκεί δεν τους ακούς τι λένε. Τους ακούω. Είναι και η εκπομπή λίγο αν θέλει νίκη, να το πούμε γι' αυτό. Ακούστε κανένα σοβαρό σταθμό. Όχι, σε παρακαλώ, η Μακεδονία, δηλαδή αυτή που πολέμησα για τη Μακεδονία, είπανε τον Τζίτρα να αφήσει και να βάλει σε αυτό μέσα, σκοτώθηκαν άνθρωποι πολύ στη Μακεδονία. Ναι. Και ήρθε, τον είπαν, έλα και ένα παλιόπεδο να βάλει την υπογραφή σου, γιατί σε είπαν οι Αμερικάνοι. Πάλι και εδώ χρήσιμο ο Τσίπρας, και εδώ χρήσιμο έλεος πια. Πόση χρησιμότητα έχει κάνει στα διεθνή ο Τσίπρας. Εξυπηρετεί του Αμερικάνου, εξυπηρετεί του Ευρωπαίου, έλεος πια. Αυτό δηλαδή πειραματικά πόσο σωτήρας. Συγγνώμη, τι λέτε εσείς. Συμφωνώ. Είσαι από το σταθμό, άνθρωπος είσαι. Ναι, ναι, σταθμίσιος. Ή από αυτούς που έχει το Πασόκ κάτι τσόγλανη. Όχι Πασόκ. Είσαι από αυτούς. Μπορώ να δεχτώ διάφορα, αλλά όχι Πασόκ. Το ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που μπαίνουν και διτερίζουν χαρτιά και κάνουν. Αυτά οι κουμπονιστές τα κάνουν. Το ξέρω, η νέα τάξη πραγμάτων. Όχι, να μιλάς ωραία. Ωραία μιλάω. Η παλιά τάξη πραγμάτων. Είμαι από Μακεδονία και θέλω να με μιλάς. Εμείς χάσαμε ανθρώπους. Σοβιετία. Ναι, είμαι από τη Μακεδονία και θέλω να με μιλάς σαν Μακεδόνα. Όχι σαν αλήθεια. Ωραία, σαν Μακεδόνα. Πήρα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου. Κι όλα έμοιαζαν σωστά. Δεν ήθελε, ούτε Μακεδόνα ήθελες. Έγινα τετάξη κι όλα ήταν εντάξει. Είχα μια ζωή μπροστά. Αυτές οι βραχονισίδες. Τη σημαία μπορούμε να την υψώσουμε όποτε θέλουμε και όταν κρίνουμε σκόπιμο. Δεν ξεώρισε η κυβέρνηση σκόπιμο να αφήσει τη σημαία αυτή σήμερα. Ο τότε υπουργός Δεζιπιάμ, Γεράσιμος Αρσένης, υπουργός Εθνικής Άμυνας, τις επόμενες μέρες συνεντεύξεις για την περίφημη σημαία, την οποία την είχε πάρει ο αέρας, θυμόσαστε, γιατί τέτοια εποχή, τέτοια μέρα πριν πολλά χρόνια, το 1996, είχε Μποφόρ στο Αιγαίο και πήρε τη σημαία και την σήκωσε. Αυτό το βεβαίωνε και ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ, Ναύαρχος Λιμπέρης. Ο κύριος Πάγκαλος πίεζε εκείνο το βράδυ να πω ψέματα ότι την πήρε τη σημαία. Ο άνεμος στο κύμα. Σαν τραγούδι ακούγεται αυτό, την πήρε τη σημαία, ο άνεμος στο κύμα. Ήταν η περίφημη και η περήφανη ελληνική εξωτερική πολιτική. Ο Γιάννης Καψής μιλάει για εκείνες τις μέρες. Όταν ρωτάει ο ίδιος ο Αμερικανός Ναύαρχος και τι θα πείτε στην κοινή σας γνώμη, και απαντάει ο Θόδωρος Πάγκαλος, θα πούμε ότι τη σημαία την πήρε ο αέρας. Είναι τρομακτικό. Αυτό πας σε ειδικό δικαστήριο. Και το πρωί της 31ης Ιανουαρίου του 1996 στη Βουλή ζητάμε τότε το ευχαριστώ από το ΝΑΤΟ, κυρίως από τους Αμερικανούς, για όλα αυτά που προσέφεραν. Η βραχονισίδα Ίμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Παρακαλώ, καθίστε! Παναγιώτης Λαγάκος, Έκτορας Γαλοψός, αιωνίας στο συνήμι.

Σαν προεκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ μου μοιάζει αυτό. Ή σαν την πολιτική του Κυριάκου, και εκεί ταιριάζει. Είδε τα τραγούδια, είδε ο πολιτισμό μα. Να είσαι καλά, είσαι σπουδαίο. Αλλά δεν γίνεται να μην ακούμε και τώρα για αυτό το λόγο. Για να... απαράδεκτο. Είπα να σε πάρω τηλέφωνο. Καλά έκανε, Ρουφιανάκο. Σε πήρα να σου πω μια μπαμπαριά, ρε. Πες, σιγά, τόσοι πήρανε. Άκουρε τα καριόλια, ρε, μας έχουνε ζουλάνει για το όνομα της Μακεδονίας. Έχω μια προτασούλα να τους κάνουμε. Για την αξιοπρέπεια του Έλληνα κανείς, σχέστηκε. Αλλά τέλος πάντων, για πες. Λοιπόν, κατεχόμενη αλβανοσλαβική δημοκρατία της πρώην ελληνικής Μακεδονίας. Πάει γάντι. Στους φραγκοκοτάδες θα σκίσουνε. 2 εκατομμύρια θα κατεβάσουμε στο Σύνταγμα. Αχα. Κατεχόμενη αλβανοσλαβική δημοκρατία της πρώην ελληνικής Μακεδονίας. Μια χαρά, γάντι. Παιδί μου, αυτό είναι πιο δύσκολο και από το Πουγουδουμού. Και τι να κάνουμε. Βγάζουμε και τη ριτσινιά εμείς οι κομμουνιστές. Σωστό. Ήθελα να πω, επειδή μιλάτε για τα ταξί της Αθήνας, πού να δείτε στην Πάτρα τι κάνουμε. Πού να δούμε. Πάτρα. Είναι μια πεθαμένη πόλη η Πάτρα, έτσι. Ο μέσος όρος αναμονής σε μια πιάτσα είναι 2 ώρες. Αν είσαι ταξιτζής ή αν είσαι πελάτης. Όχι, για ταξιτζής μιλάω. Το έχουμε διπλέσει. Και είναι μια πεθαμένη πόλη εκεί η Πάτρα. Δεν έχει πλέον παραγωγικές διαδικασίες. Δηλαδή εδώ εμείς είμαστε ακόμα, όχι χειρότερα. Τρεις χειρότερες. Μιλάμε για μεροκάματο. Να πήγα στο σπίτι μου το Σάββατο 20 ευρώ. Δεν βγαίνουν τα έξοδα. Μα τι να σε κάνω, μάνα μου, και εσύ μάθει να οδηγάς. Εντάξει, ναι, σωστό. Δεν ξέρω αν το έχουν πει. Εμένα μου είπαν ότι οι πολλοί άντρες, λέει, θα πάνε στο Σύνταγμα να φωνάξουν. Οι πολλοί άντρες. Ναι, είναι πολλοί άντρες, λέει αυτοί. Εγώ... θα είναι. Και επειδή θα πάω εγώ, μου λένε. Κάτι παίζει με σένα, μου λένε. Μάλλον θα είσαι και εσύ πολλοί άντρες, όρμα. Επειδή δεν θα πάω, λέω. Να πας. Να πάω. Να πας. Να γίνω άντρες κι εγώ. Τι θα κάνεις τώρα, σπίτι, να σε παίρνει διντή. Έτσι μου είπανε. Να πας. Είναι κάτι κουρεμένοι, λέει. Αυτοί είναι πολλοί άντρες οι κουρεμένοι. Εγώ πάλι έχω μακρύ μάλι. Κουρέψου, προλαβαίνεις. Άμα ήσουν κουρεμένος και έπρεπε να αφήσει μαλλί είναι το πρόβλημα. Μήπως έχω κάποια χαρακτηριστικά τέτοια που δεν είναι τόσο αντρικά και. Πήγαινε ρε παιδί μου τώρα για να μην είσαι, τώρα θα σε φτιάξουν εκεί άντρα. Θα γίνω άντρας εκεί, έτσι. Ναι. Θα πει κάποιος αυτό το χιδαίο κολόγερο ότι αν πουλάει τρέλα αυτός, ο ελληνικός λαός πουλάει περισσότερη τρέλα. Ξέρεις ποιος είναι? Όχι, ποιος? Ο Βασίλης ο Λεβέντης. Ωραία. Θεότητα και τρέλα πουλάει. Και συγχαρητήρια στην ομάδα Σιλοφρένειας για το παραραγμένο τραγούδι του Γκάτσου, τον Κεμάλ με τον Μπούτσο Τσίπρα. Στην Αθήνα, στην Κυψέλη, μια φορά και ένα καιρό, ζούσε ένα παλικάρι ελαφρώς αριστερό. Είχε ύφος, είχε πόζα, είχε λίγο σεξ απειλ και είχε χτίσει κούτσα κούτσα του αντάρτη το προφίλ. Στα Ευρώπα, στις Βρυξέλλες, στην κοιτίδα του ευρώ, ποντάρε να έρθει άσος και του έκατσε ζερό. Έδωσε το μαγαζάκι, έδωσε και τα κλειδιά, πάλι κλαίνε πικραμένα της Ελλάδος τα παιδιά. Καληνύχτα, Αλέξη. Αυτός ο καπιταλισμός δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.